bis bi nga xamantene ci lañu boomé won sayyidna zayd ibn harith ak sayyidna ja'far ibn abi talib ak sayyidna abdullah ibn rawaha radiyallahu ta'ala anhum yenenbi sallallahu alayhi wa sallam da jaar lak tis mudadi wax ne mu am nak ñu ko ñew ne ko ya rasulullah inna nisaa ja'far wa dhakara buqa'ahunna fa amarahu bi an yanhaahunna manam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ben way bu ñew ne ko ye ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam naka jigeen ni sayyidna ja'far radiyallahu anhu bi ñom manam dada ñi ngi nangam ak nangam ba daal di tuddu nak seen doyi daal di wax li nga xamne mom moy xéetu doyi ñu doon doy mu diggal leen ci ñu téré leen ko bi nga xamantene mom la yenen ñu ñew nit ki daal di delu ci wat dan ah man da téré na leen ko waye daal ñom daal top ñu ma ngay continuer di doy yenen te bi sallallahu alayhi wasallam diggal ko ñaar yoon ci ñettel ba mu daal di wax ne sahq fi afwaahihin turaba manam da ngay jël sax souf nga dugal ko ci sen manam gemmin gi manam lolu day tektale ak manam ak tere gu tar nga xamantene mom la ni terel joju doxalen naka non gisoon nañ ci hadith sayyidat ummu atiya radhiyallahu anha ci jaayante gi yenente bi sallallahu alayhi wasallam jaayante won ak jigeen ni te mom moy bokk na ci moy allah nanuha wafada alayna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 'inda al-bay'ati allah nanuha ne yarante bi sallallahu alayhi wasallam dil nañ ci mom manam jaayante won nañ ak mom ci le du ñu yuxu manam moy di yuxu di doy yi nga xamantene mom moy bu fekkentene nit ki dafa am musibe bu ñu dal wala bu am ku genn aduna gisoon nañ tamit buntu bi nga xamantene mom moy babul qiyam lil janaza buntu taxawal bi nga xamne mom lañuy taxawal manam neew janaza té lolou gisoon nañ li nga xamantene mom moy wuté ci borom xam xam yi wuté rahmatullahi alayhim naka non mu gisoon nañ hadith sayyidna amr ibn rabi'a radiyallahu ta'ala anhu nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa hada idha ra'aytumul janazata faqumu hatta tukhallifakum naka non gisoon nañ ci riwaya hatta tukhallifakum aw tuda nabi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax na bu fekkene da ngeen gis ñu am neew manam mu rombu na ngeen taxaw ngata xana mu daal leen di rombu wala bok ñu daal di koy tek gisoon nañu hadith bi tamit ci buntu bi nga xamantene mom moy buntu bi ci teggu mom moy babul mata yaqulu idha qama lil janaza naka nonu tamit gisoon nañ ci hadith sayyidina abu sa'id al khudri radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la bok hadith sa'id kaysan manam abu sa'id al makhburi rahimahullah bi nga xamantene mom la doon wax mune dañu nekkon ci new mune kunna fi janaza fa akhadha abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi yadi marwan fa jalasa qabla an tuda mune yelente mune dañu nekkon sayyidna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu ben mam ci new bo xamne dañ ko doon taxawé ñu daldi gis mo na mune sayyidna abu hurayra radiyallahu ta'ala an daldi japp ci loxo marwan ibn al-hakam radiyallahu anhu neena ñu daldi tok la ta ñu koy daldi tek neena abu sa'id sayyidna abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu mom daldi amul fa akhadha bi yadi marwan mom mu japp yu loxo marwan dan ko qum fa wallahi laqad alima hadha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahana an dhalik mune yenente bi sallallahu mune ki manam sayyidna abu hurayra rabbi allah ta'ala xamna ni ndawul yalla li sallallahu alayhi wa sallam daf ñu téré li mune fak asirna abu hurayra rabbi allah na daal wax na sadaqa wax na deug manam kon mu melni daf ko fatte won waye nak biko sayyidna abu sa'id al-khudri rabbi allah an fatte la mu daal xamna kon nak deug la legui nak imam al-bukhari danne babu man tabi'a janazatan fala yaqulu hatta tuda'a an manakib ar-rijal fa in qa'ada umira bil qiyam mun babu buntu man ki nga xamantene tabi'a dafa top janazatan ak new fala yaqulu koku nak bu fekente dafa top new bu mu top hatta meta tuda'a ni daal di koy tek an manakib wulit lofi wala wolu mbagge ar rijali gorñe fa il qa'ada bu fekente ne tok na umira dañ koy digal bil qiyam dafa jekke umira dañ koy digal bil qiyam ci mu taxaw lolu imam al bukhari rahimahullahu ta'ala buntu bi dafa am ñaari mbir yu lambo bu jekk bi mom moy li nga xamantene mom moy li lekkelo ak buntu bi wessu te mom moy tok bi nga xamantene mom manam taxaw bi nga xamne mom lañu wara taxaw ci bu fekkentene dañu and ak miew te buñu tok mbété xana teguñu ko lolu nak gisoon nañ ci tam wute ci borom xam xam yu wute won rahmatullah alayhim waye mo am benen mas'ala bo xamantene mom mo ci nek mom moy mi nga xamantene non lañuy yano neew bi manam neew bu fekkentene dañ koy yano borom xam xam yu rahmatullah alayhim dañu wute ci mi nga xamantene mom moy anam bi gën ci niñ koy yano mi nga xamantene ñom ne fuqaha wa hanafiyya rahmatullah alayhim ñom dañu wax ne ñent mom moy li gën manam bu boba ci nek ci ndey jor bi manam ki nek ci ndey joru neew bi mom moy ñeuk ya do tek ko ci chamon manam ci mbagu chamoñam ken ber kenen ki manam ki nek ci kanam kenen ki nek ci ginnaw daal def nono kenen ki nek ci ndey jor bi manam ki nek ci chamoñu neew bi nak mom daal koy tek ci mbagu ndey jor bi ki ci dess daal def nono ci ginnaw manam ñom non lañ koy téyé non lañ koy yëkëté manam ki ñeuk téyé jaab bi mom moy kon ki nek ci ndey jor neew bi waye nek ci manam ci rob ci côté tanki manam koku ndikiti ki ci def ki ci ginnaw te ki ci def manam ci walam chamoñam doga te ki ci def ci walu ci manam koka ka ci ginnaw doga te manam bu boba ñu dal di koy yekiti tek ko manam non lañ koy yekiti lool moy anam gi nga xamantene mom moy bi gën ci ñor amma fuqaha ushafi rahmatullahi alayhim ñom ci ñom anam bi gën mom moy boole digg bi ak ñaari manam moy lan mag ñenti mom moy lan mom moy day am kenn ku nekk ci kanam kokku mom moy teye ci kanam mu am ñaar mu nekk ci ginnaw ño xamantene ñom ñokoy teye muy ñett su fekkentene nak day 10 ci ku nekk ci kanam su bu boba ñaar am ñaar du ko jégué touti ño xamantene dañuy japp ci kenn ku ci nekk ci walu bi bu boba ñom ñuy daal di juroom amma ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha hanabila rahmatullahi ñom dañu nuro ak fuqaha hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñom ñent ñi mom moy di gën ci ñom amma ñi nga xamantene ñoy fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ñom amuñu kayfiyya manam amul manam doxalen bo xamantene bu spécifique la ñom dal ñuñu yano neew bi dal nañ ko yano dal ba nga xamantene manam neew bi sik manam dinañu wolu ci ne du daanu ba bari tey nañ ko bu baax ci jaar bi loolu rek mom mo ci am solo waye dal amul mel no xamantene lu jagola lolou kon mom muy benen bir manam dal fi li ci teunk dal moy ni imam al bukhari rahimahullah manam ci tarjuma bi junjuna ci ne manam dañ koy tek ci mbag yi manam moy bant bi nga xamne rek mom moy bantu jaagi lolou nak moy fu fekente na jaagi dañ ko defé lolou waye bu fekente nak manam dañ ko tek ci war way lolou tamit lu meuna nek na wala fu fekente nak dañ ko tek comme ni nga xamne lañu lepp suñu jaagi non lay mel nga xamantene dañ koy tek ci luy rulé imam luy doxal bopok manam lool tamit dina jappane waye anam ge moy mi nga xamantene mom moy nemu gëna won wallahu a'lam imam al-bukhari mun qala bil isnad al-muttafiq fi al-kitab la yahaddathana muslim muné yaani ibrahim li nak ku melni al-firabri moko wax wala bok ñu nek ci kawam rahmatullah alayhim waye du waxu imam al-bukhari ngir me bu doon imam al-bukhari moko wax mom du soxla mu nan ibnu ibrahim muy al farahi di rahimahullahu taala muy wa basra muy muslim ibn ibrahim al asadi al azdi al farahi di abu amr moy daqantalam di wa basra siwe ci al shaham mom mi ngeen adna 222 ane ginaaw gadda yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam mun qala hadathana hisham te mom moy ad dastawi moy hisham musumbur الدستوائي من أبو بكر البصري الربيعي رحمه الله تعالى منجي جنة أدنى سنتيزم أنا جنة أدنى سنتيزم كثيرا أنا جنة قد ينت بصلى الله عليه وآله وسلم من قال حدثنا يحيى ثم الإمام ابن أبي كثير أبو صالح يحيى ابن صالح نيح أبو النصر وربك أبو أيوب ولا أبو كثير ابن يحيى ابن صالح ابن المتوكل الطائي ديوا بصرة رحمه الله تعالى توف غيناو غمو نيك وا يماما مين غينا ادنا 129 انا غيناو غدا يننتي بي صلى الله عليه واله وسلم من عن ابي سلمة ثم مو ابو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف مام رحمه الله تعالى واخنا ني turum mom moy Abdullah amna ñu ne Ismaïl la tuddu am ñu wax leneen waye limu gëna siwe moy Kunyab amna sax ñu ne Kunyab ci bokkum moy turum mom moy Abu Salama di doomu Sayyidina Abdurrahman ibn Auf ibn al-Harith ibn Zuhra manam mom lolo ko bolé ci manam mu nek momit Zuhri manam di mbokk kon ci ya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom nak mi ngi genn aduna 94 ana ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam ci fuqaha sab'i benn ci wax ci kan moy juroom ñaaral ci fuqaha sab'i manam mom moy ne dañ wax ne Abu Salama bi lo rahimahullahu ta'ala di doom Sayyidina Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu mun an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu moy Sayyidina Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayr ibn Salaba ibn al-Abjar mom moy Abjar bob mom moy Khudra manam mom lañuy wax motax ñanko al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu mingi radiyallahu ta'ala anhu mingi genn aduna 63 ane ginnaw gadda yenté bi sallallahu alayhi wa sallam ci madinatul munawwara ala sakinha sallu salatu wassalam ani nabiy ndolo ci yenté bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala mamune idha ra'aytum bolen gisee al janaza manam new faqumu nangen taxaw faman tabi'aha kep ko xamne daf koy top fala yaqud mom bu mu tok hatta tuza ngate ñu mu daadi ñu raadi koy tek gisoon nañ nek top ko manam top ci ginaawam lool mom moy li nga xamantene mom moy li gën comme ni nga wala bok wuté yi ci borom ko xam wax rahmatullah alayhi manam xanafé dañé top ko ci ginaaw mo gën am ñi nga xamantene ñom ñoy jumhur ñu nek ci kanam mom moy li nga xamantene tamit mom moy li gën wallahu a'lam hadith bi imam bukhari rahmatullah ta'ala indi won nako hadith numero 1309 manam moy jëmmé hadith bi ñu rombu légui moy bi mu naan yenente bi mu ne sayyidina bi mu ne marwan ibn hakam rahimahullah nako radiyallahu nako laqad alima hadha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nahana an dhalik manam ki xamna ni ndawal yalla ni sallallahu alayhi wa sallam daf ñu téré li manam lolu mom la wax ni nak ci ay kaddu bopam yo xamantene manam nim ko degge won ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam lolu dañ ci jangé ni diglé manam degrayu li ñu tuddé mafhumul mukhalafa manam mom moy gis na yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa né manam buñu manam na ngeen taxaw manam té bu fekkenté da ngeen na top neew bi wala bok manam li mafhumul muwafaqala manam moy né muwafaqala manam moy dafa deppo ak wax ji manam mom moy dañ bu mu tok su mbété ñoof daal di koy tek manam mu xamé ci né kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko téré manam kon dañuy téré ku ci tok ku tok té loolu manam jëmmé baatu téré bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam téré manam wax ji loolu mom moy fala yaqur bu mu tok hatta tuda mbété ñu tek ko lolu imam al-bukhari kon rahimahullah ta'ala inna hadith bi numero 309 fi rek lako indi do indi wat manam hadith bi jeexal nako mom tamit imam muslim nok hadith numero 959 ñaar yon imam abu daud nok hadith numero 3173 imam tirmidhi nok hadith numero 1043 imam nasa'i nok hadith numero 1914 1917 1918 1919 ak 1998 imam ahmad ibn hanbal lu bari lako indi kon dañu gis na hadith bi wa sahabu kutubu sita ñom ñep indi nañ ko mom dess imam ibn majah rahimallahu al jami'a hatta imam ibn majah indi won lako wa indi wuko won ni manam indi nako mu ndox hadith numero 1543 waay bobu hadith sayyidina abu hurayra la radiyallahu ta'ala anhu manam indiwuko comme ni nga xam tane moy hadith sayyidina abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu ngon lañu gis na wa xam ko bu su tañu ñu indiñ ko imam al-majah rahimallahu al-jami'a muna babu man qama lil janazati yahudiyyin manam babu buntu man ki nga xamantene qama dafa taxaw li janazatin manam ñeel ab neew bo xamne yahudiyul ab yahud la manam li nga xamantene nak mom la ci nam mom moy wa ahlu zimma manam ni nga xamantene dañu dëkk ak julit ñi ci seen biir dëkk yi bok ci seen biir manam te duñu ay julit manam lool la ci nam waye lolou tamit atay mbolam yeneen yifi dañuy daal duggal ci biir ngir ne mana bobu mana la bo xamantene lolou manam yahoud mu nek nit ki nek yahoud wala mu baña nek yahoud koku rek manam ben la waye imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dafa indi baatu yahoud fini ngir ne hadith bi nga xamne mom lay indi dafa wax yahoud lolou mom motax waye mana yifir ak kudul manam yahoud ak kudul yahoud ci biir yifir ñom ñepp ñom ñoy yam ci buntu bobu ولا قال بالاسناد المتصل في الكتاب لا يحدثنا معاذ بن فضاله مو الزهراني مو ابو زيد الزهراني رحمه الله تعالى مم نيغي ген ادنا سي غيناو 210 اني غيناو غدا يبي صلى الله عليه واله وسلم مو ثقه صدوق كم الإمام أبو حاتم الرازي وهي الحافظ حجر رحمه الله تعالى في تقريب التهذيب من ثقة ممكن ثقة لبق رحمه الله تعالى قال حدثنا هشام تمامي الدستوائي بمحمد مملن رمبليغي من عن يحيى تمامي ابن أبي كثير بن رمبليغي عن عبيد الله عن عبيد الله ابن مقسم موي القرشي المدني عبيد الله ابن مقسم دي مولى ابن ابي نمر عبد الله ابن ابي نمر رحمه الله على الجميع موم سي ثقات لا بوكو كوم نيو خن نون ابو زرعه الرازي وخه نانا ثقه الحزم حجرتم نانا ثقه مشهور موم ابو داود السجستاني تام نون لوكو دغورلي رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه مولى الأنصاري جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري صحابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جنات نصندوقكم أنا جناب قبائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا صندوقكم أنا جناب قبائل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه وقتي مكثرون يتمت رضي الله تعالى عنهما انه قال من مر ربنا بنا تنين جنازه ابنيو فقام مدار تخو الله نيل كو النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم وقمنا تني تخو بي تي موم مانام ينتبي صلى الله عليه وسلم دا فا تخو ني ني دا دي جوك تخو فقلنا ني نكو يا رسول الله اي يالله لي صلى الله عليه وسلم انها لكم كم جنازه يهوديين manam mom day neew yehud la manam li dañ ci jangene ñom sahaba ay radiyallahu anhu buñu gisee yenenbi sallallahu alayhi wasallam def dara manam dañu manam gëm ne masum la manam bu def no lu lu nonu motax hatta ne dugna te ñom bi gis nañ ni ki yehud la wa terewut ñom dañu da di juk ba pare bokko expliquer ne ko ki yehud la manam te lool dañ ci jangé ñom top gi ñi top yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam ci lepp non seulement dañ koy top waye buñu topé ba paré ci lañ koy doga laaj nak waaw dañ koy doga manam djéma xam lan mo nek ci ginnaw mbir mi manam wor buñ def comme ñeñ ci suñu wa jamono mi nga xamné non lañuy def manam ñom dañoy japp né bala ñoo mëna jëfé acte bi faawu xam lutax manam dédét fekk nak acte bi war nga ko mëna jëfé hatta ba xam lolu tax ba paré nga né dégg na té top na manam sami'na wa ata'na dégg min té top na manam ngati xamugo ñu lolu tax mu ne bi nga xamne loolu lañ ko wax ne ko nak yehud la li tax nak ñu wax ko moy ñom dañoo jappone ne yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam bimu leen daan wax comme ci yenen hadith nan leen bo leen neew rombe ñom pour ñom neewu julit la comme que neewu julit ñom mom lañuy sang mom lañuy julé mom lañuy def ñom loolu lañ ko japp won waye nak yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam daal qala mu daal tontu ne idha ra'aytum bo leen gise al janaza manam neew fa qumu la ngeen taxaw manam kon lolu dañ ci xamé né acte bobu kon dulini ak yéféri ñom ñoko bokk amuñu tékantal ci mbir mom waye comme niñ ko gissé won ci suñu jota bi wésu borom xam xam yi rahmatullah alayhi wuté nañu ci ndax acte bi dafa wëy wala bok dañ ko folli gis nañ ni xana bi lay rahmatullah lam japp nañ ni folli wuñ ko waye jumhur muy fuqaha wa hanafiyye ak shafi'i ak maliki rahmatullah alayhi ñom dañu japp né dañ ko folli wallahu a'lam hadith imam bukhari fi rek lako indi don ko indi wat imam muslim nako hadith numero 967 yon imam abu daud nako hadith numero 374 imam an-nasai nako hadith numero 1922 ak 1928 imam Ahmad ibn Hanbal ibn hadith numero 14147 14427 14525 14591 14723 ak 14812 day gis ne kon wa ashabu kutubu sita imam bukhari imam muslim imam abu dawud imam an-nasa'i ñom ñoko indi amma imam at-tirmidhi ak imam ibn majah ñom ñep indi wuñu ko rahimallahu al-jami' munaba munna hadathana mudar ci hatta ati mam ci jëmmi hadith yi hadathana qala gisna al-muttaqil fi al-kitab li hadathana adam te mom moy ibn abi iyas ni adam ibn abdurrahman abu al-hasan al-asqalani الخراسان المروزي لا المروزي بك رحمه الله تعالى باسم البغدادي موم نين غن ادنا 132 اني ген ادنا 220 جاب 221 اني غيناو غدا يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تاع اسقلان موم مر مر مرور روز لا غني ادنا مانام مون نيو قال مروزي مانام waye fi nga xamantene muy awaya bu ma asqalani la manam fofu la moy ci palestine fofu la genné aduna rahimahullah ta'ala dekkon na tamit baghdad ay jamono comme niñ ko gissewon mun qala hadathana shawbat imam al-hajjaj rahimahullah ta'ala moy shawbat imam al-hajjaj min warda al-utafi al-abdi al-wasiti thumma al-hum al-wasiti thumma al-basri rahimahullah ta'ala nek abu bistam rahimallahu ta'ala di wa basara mom ni ngi gane adna 82 jam 86 jam ane genn adna 160 ane ginaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mun qala hadathana amr ibn murra te mom moy amr ibn murra ibn abdullah ibn tariq ibn haris ibn salamata ibn ka'b ibn wa'il al-jumali rahimahullahu ta'ala moy abu abdullah de awal ni ko wax abu abdurrahman al-jumali al-muradi rahimahullahu ta'ala di wa kufa mom ñi ngi genn ad 218e ane ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wa sallam ci kuba kuna lo qala muna sami'tu degna abdurrahman ibn abi layla te mom moy tabi'i bu mag bobu abdurrahman ibn yasar mom moy abu layla mom moy abu isa moy daqantana mola abu muhammad al ansari al madani wa kuba رحمه الله تعالى مم وا كوفه لا ما لا وا مدينه لا تشسان مانام مم تشسان وا مدينه لا وا كوفه رحمه الله تعالى مم نيغي ген ادنا 83 سنه غيناو غدا يننتي بي صلى الله عليه واله وسلم من انه قال من كان نكون سهل بن حريث رضي الله تعالى عنه من الصحابه بيوم في نكو جيك جيسه موم سيدنا سهل بن حنيف ابن واحد ابن عقيم ابو ثابت مو داقنتام دنجي تامل ابو سعد ولا ابو سعيد امنا تامل ينين داقنتال كوم لو ملني ابو عبد الله ابو عدي ابو الوليد الانصاري الاوسي رضي الله تعالى عنه دي ومدينه المنوره بوك تي وا بدر رضي الله تعالى عنه نيك وا كوفه mom nak mi ngi genn adna 38e ane ginnaw gadda 38e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom mi ngi nek tamit manam fekke na kon badal ak fekke na uhud do nopi bok ci ñu jaayante won ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci bay'atur ridwan mom kon ci sahaba yu magi la bok 40 hadith mom moy musnadam mu ngi am manam imam bukhari 4 hadith lo solo ci mom radiyallahu ta'ala anhu wa qais ibn sa'd mom tamit sahaba la moy sayyidina qais ibn sa'd ibn ubada al ansari al khazraji radiyallahu ta'ala anhu mom moy abu abdullah dagn ko wala bok abu abdul malik as-sa'idi di wa madinatul munawwara ala sakinah afdalus salatu wassalam ginnaw go mu dem dekk won wa misra ginnaw go tam mu dal nek wa kufa genn adna ci 60e ane wala bok ci 59e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam ci 59e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ñom ñaar muy sayyidna sahl ibn hunayf ak sayyidna qais ibn sa'd mom radiyallahu ta'ala anhu mom tamit bokon na ci ñinga xamne ñom ñoy ñi do liggeyal yeenante bi sallallahu alayhi wasallam sayyidna qais ibn sa'd radiyallahu ta'ala anhu liggeyal nako fukki at manam lako dalé ci bi mu ñëwé medina ba ñu gënné aduna mo ba lu mu la ko mu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokku na ci li nga xamantene tamit mom lañu ko xamalé xamé won mom moy boromu manam dafa ndjolon man nit ku ndjol la won ba fa am yaram ba nopi bokku na ci tamit niñ ko xamé won mom moy borom tabé la dafa amone ak tabé gu ruy go xamantene non la amone ba paré tamit ak gis gis gu rafet la amé won naka nonu ci ak njambaram tamit daf ci ragné ko won radiyallahu ta'ala anhu naka nonu tamit ku bari alal la won رضي الله تعالى عنه موسى بن قيس بن سعد رضي الله تعالى ممكن اكثرنا سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه مانام نيوم ñaar ñi qaidayn ñuy aji tok bil qadisiyya ci fuñu wax qadisiyya fa marru ñu daldi rombu alayhi fa marru ñu daldi rombu alayhima ci ñoom manam bi manam moy nit ñi daldi romb ak ñoom ci ñoom bi janazatin ci ab neew manam am neew bo xamne dañ ko romb fa qama ñu daldi taxaw ñom ñaar faqila lahumu ñu daal leen di wax manam am ñu leen lu tax ngeen di taxaw innahuma ndax ñom ñaar ni min ahlul ardi ci ñoñu fuuf ci lañ bok manam ay yoor lañ duñu ay julit manam ay liñ ci nam min ahlul zimma ci wa ahlul zimma lañ bok manam ahlul zimma moy ñi nga xamantene borom ndax azimatu mom moy kolore go xamne day teggu ci loosu nit ki manam loolu mom moy lan manam motax ñi ñi wax ahlu zimma moy ñi nga xamantene dañu andal nak yenente bi manam dañu nekkon ay julit manam dañu nek ak ay julit ni manam ñom ay yéwir lañ waye nak dañu nek julit ni dëkk seen dëkk yi ba paré di doxé fofu ak seen impôt manam di fay fofu seen jifya manam impôt bobu nga xamne mom lañu doxé ba paré nango nek manam ci biir dëkk julit ni ba paré may leen jamm ñoñu lañu wax ahlu zimma ñoñu nak mbolem li nga xamantene mom moy droit yi julit ñi am ci dëkk bi droit yoy lañu am ci dëkk bi manam kon loolu nak ñoñu nak mom moy ñi manam lool mom motax ñu ne ko ñi wa kër wa dëkk bi lañ manam moy wa ahlu zimma lañ duñ ay julit fa qala neena ñom ñaan ñu ne inna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam marat romb nabi yi ci mom janazatun ab neew fa qama manam mu daal taxaw bimu taxawé faqila lahu ñunako innaha naka new bi de jinazat yahudiyun manam mom day yahud la manam new bi kat ak yahud la faqala mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam na alaysat khanadu nafsan bakkan manam khanadu rek ni nit la manam comme nit la nak té mi nga xamantene mom la ko laye nak wax ji lan lay tek ci lolu ay wax yu bari amna ci bokku na ci mom moy ne bakkan manam moy dé dafa metti rek manam ak lu mën ki xew manam comme que dé amna té dafa metti bu boba ñu juk manam ngir fataliku dé gogo manam xalaat né ki dé nak té ñun di lañ jaar ci ki fi mu jaar manam comme juk gi bobu mana lay am waye du juk magal ko manam lolu tamit luma ta baye xel la manam juk gi du ngir magal ko waye ngir lolu la manam tamit agit né xorma gi nga xamantene mom lañuy jox dé gi rek manam dé gi ci bopam lolu muy ben ñaaral bi ci def mom moy né ku dé ku nek dina am ay malaaka yi and ak yow manam malaaka yoy nak manam nga juk taxaw manam ngir xorma gi nga xamantene mom nga lan di jox manam ñaari wax yoy ben bu ci nek nak amna ay hadith yu ñew yo xam dañ koy deugural wallahu a'lam munawa qala abu hamza te moy muhammad ibn maymun la tuddu abu hamza moy daqata abu hamza as-sukri al-marwazi di wa khurasan rahimahullahu ta'ala mom mi ngi genn adna 167e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kon mom muna an al-amash mom moy sulayman ibn mihran al-asadi al-kahili rahimahullahu ta'ala moy abu muhammad al-kufi mom wa kufa lo imam bu mag bobu gane adna 61e ane genn adna 145e ane ginnaw gadda yantabi sallallahu alayhi wasallam manam ko min ko xamé ben ko wax al-amash ngir dafa mon ay las yu dan genn ci beuti manam lool mo al-amash moy ko xamné dafa am ay las manam mom siwe won non motax ñu nan amash mo ñu netali manam moy al amash koku nga xamne da am ay las manam al amran mune moy amran mu murra gisoon nañ ko legi rahimahullahu ta'ala an ibn abi layla te moy abdurrahman ibn abi layla no qala mune kuntu nekkon na ma qais te moy qais nasar wa salu te moy ibn hunayf radiyallahu ta'ala anhuma فقال نيوم ني نه كنا نيكون نان مع النبي اندك يننتي صلى الله عليه وسلم وقات مانام كون لول موي بن با مانام مولاي نيكون نان اد يننتي صلى الله عليه وسلم مانام مودا دي نيتلي ليغا خامتيني موم موي لي تي تيغو وقال زكريا مراد اندي وات بنن مولخ مانام ييب غير دغيرل واخ دي مولا زكريا موي ابن ابي زائده موي زكريا ابن ابي زائده ابو زائده موم خالد لتدور خالد بن ميمون ابن فيروز رحمه الله تعالى موي ابو يحيى الحمداني الوادع دي وا كوفه نيكون قاضي فوف رحمه الله تعالى موم ميغي ген 246 تمنه غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم عن الشعبي موي امام بو ماغ وا عامر بن شراحيل ابن عبد الشعبي رحمه الله تعالى ni gëna aduna 20e ane gën aduna 103e ane ginaaw gadda yante bi sallallahu alayhi wasallam nekkon wa kufa an ibn abi layla mujeeti abdurrahman ibn abi layla manam kon buñu xolé cyallale gi manam day gis ne bu jëk bi manam ci al amas manam bu jëk bi shobata mu hajjat mom moko solo mu jëlé ko ci abdurrahman ibn murrah manam yoon bop mom moy bi gëna dëgg benen bi ci def bo xolé ci al amas la jaar mu jël ko ci mom ci amr ibn murrah benen bi ci def mom sha'bi mom moko jëlé ci ibn abi layla waye dootul doon amr ibn murrah manam kon lool mom la ci yok waye bi mom sha'bi solo rahimahullahu ta'ala mom dafa wax ne kana nekkon abu mas'ud te mom moy rukbat ibn amr ibn salabat al ansari radiyallahu ta'ala moy abu mas'ud al badri radiyallahu ta'ala anhu mom comme niñ ko gisse borom xam xam yi lañu wuté ndax fekke na badar waaw wala def manam ñen ñi dañ né fekke wu won badar waye fu mu dekkon mom moy mom motax ñu nan ko al badri waye amna ñu né dedet li nga xamantene mom motax ñu nan ko al badri moy na dem bi deug dafa fekke badar am ñu né dedet comme ñu al hadd abdul bar moy ni dafa fekke wutul badar motax ñu nan ko al badri ngir ni xara badar bu mu ko rëccé daf mbir mom da reewon ci mom muy joy rek di joy rek ngir rek ngir xara badar recc gi ko recc motax ñu tuddé ko al abu mas'ud al badri waye amana bi gëna wër mom moy na fekke won na badar radiyallahu ta'ala anhu mi ngi gënal na 39 jab 40 ané ginnaw ga da yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam motax comme wala buñ xolal comme ñu khatib al baghdadi tamit ci ñoo ñu la bok manam ñi wax né dafa dekk manam fekkul badar waye ndox manam fi badar nek moy ndoxum badar manam ndox badar xam ngeen fofu la fu am ndox la manam fofu mom fofu la dekk lool mom motax ñu nan ko badri waye li gëna deugar amana moy na fekk won na badar ñu melni ni mom ñu xiban tamit lool lañ wax rahmatullah alayhim wallahu a'lam wa qais tam moy ibn sa'd radiyallahu anhu ne yaquman ñoom taxaw nañu lil janazati ñil ñel ñew manam amal na ko xew xew bi dafa xew ñaar yoon benn bi mom moy qais ak sayyidna qais ak sayyidna sahla benen bi ci def moy sayyidna abu mas'ud ibn badri ak sayyidna qais wa lu ci mën ci xew radiyallahu anhu amal na tamit benn xew xew bi la manam benn xew xew bi la ñom ñet ñep ñu fekke ko waay imam bukhari imam limu indi li tax mu indi manam riwaya yep mom moy da fay deugal li nga xamantene manam mom moy dal xew xew bob mom ne xew xew bi mu ala kulli halin lu am la riwaya zakariya bi nak sa'id ibn mansur solo nako rahmalahu ta'ala jokole nako hadith bi imam bukhari fi rek lako indi imam muslim nako indi hadith numero 961 imam an-nasa'i nako hadith numero 1221 imam ahmad nako hadith numero 23842 kon dañu gis ne wa sahabu kusul kutubu sita kep kuko ci indi ben yon rek bako indi ñi nga xamantene nak ñom ñoko ci indi ci wa sahabu kutubu sita moy imam bukhari imam muslim imam an-nasa'i amma imam abu dawud imam at-tirmidhi ak imam majah ñom indi wuñu ko rahimallahu al-jami' من باب حمل الرجال الجنازة دون النساء باب بنت حمل الرجال يلو ميغا خامتاني موم لا غوري دي يلو الجنازة مانام نيو بي دون النساء وليف جيجين ني مانام لول امام البخاري رحمه الله تعالى da fay leral ni nga xamantene ñom ñoo wara yenu niw manam ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy goor ñi waye jigeen ñi duñu yenu niw manam jigeen mën na sang niw manam mën nako wajal daal koy defal cangay yi comme ni nga xamantene non lañ ko xamé bu fekkentene jigeen dafa genn aduna wala bok goné wala yu mel non wala waye ñi nga xamné ñoy yenu niw bu fi goor ñi nekké manam mom moy goor ñi waye du doon jigeen ñi ni nga xamantene tamit mom moy bu fi jigi bu manam bu dé ay jigeen rek ka fi nekk nak booba ñoom ñoy da la di seuf manam ñoom ñoo fi seuf manam té nak ya ci seuf manam moy taxa falu comme li nga xamné non la ko wolof yi di waxé li nga xamné nak mom moy ciosanu né jigéen ni ñoom ñoy ñi nga xamantene ñoom ñoo yanu ñoom ñoy ñoom man duñu yanu niw waye goor ni ñoko yanu moy hadith sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala bo imam abu ya'la sallahu rahimahullahu muna kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi janaza faraa niswa manam dañu genn ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam and ak mbolo mu dal gis ay jigen muné atahmilna ndax da ngeen koy yanu qulna la ñu ne dedet muné atan funna manam ndax da ngeen koy rob qulna la ñu ne dedet qala muné farja'na ma'zuratin ghayra ma'zurat delu len ngeen nek ño xamantene xeyna bakkar ngeen ci mëna amé waye duñu len pay manam lool tamit gisoon nañu wax gi nga xamantene top jigeen ñi di top neew yi manam dañ leen ko téré comme monsieur de ummu atiya wax radiyallahu anha manam gisoon nañ wuti ci borom xoxal waxal waye té li gënoon na dëgër mom moy né manam gisoon nañ xanafiyé rahmatullahi ñom dañu japp né dafa haram amma ñeneen ñu ci rasul manam daganal nañ ko ak tékantal gi nga xamantene am na ci seen digënté ci bi nga xamantene mom lañ ci tollon wallahu aalam waye nak bi nga xamantene kon li mom waye nak ni ci goor mom moy yanu niw manam té du doon jigen bu fi jigoor ñu nekké lool mom ijma la borom fu xam wuté won ci rahmatullahi ala jami' kom nu melni imam an-nawawi ak ñeneen niñ ko léralé rahimallahu al-jami' وقال بالإسناد المتصل والكتاب لا يحدثنا عبد العزيز بن عبد الله تمام الأويسي رحمه الله تعالى أبو القاسم الأويسي القرشي العامري جوا مدينة المنورة بوكون تطالب إمام مالك كم نحن نقول لك بسر ما دي صلاة إمام مالك ولا كي نحن نقول إمام مالك تي إمام البخاري رحمه الله مالك إمام مسلم صلى الله عليه وسلم إمام البخاري نعم إمام أبو داود صلى الله عليه وسلم رحمه الله عليه وآي نعم إمام أبو داود أكبر الترمذي لن صلى الله عليه وسلم رك الأويسي mom moy exactement hadith imam bukhari solowe ci mom rahimallahu ta'ala diwa madinatul munawwar ala sayyidina afdalu salatu wassalam mun qala hadathana laysa ibn sa'd rahimallahu ta'ala imam bu mag bobu laysa ibn sa'd ibn abdurrahman al-fahmi abul harith al-misri momit mo wali la bokkon mom fahmi mawlahum rahimallahu ta'ala gane adna 94e ane 94e ane gennad na 75e ane ginnaw gadda yentou sallallahu alayhi wasallam wala mom bok na ci jaloore mi masal mom moy mom manam ñu mi nekké andak borom xam manam mom daanaka milliardaire la won bo xamantene musta genné azaka li tax nak musta genné azaka mom moy alal di musta tok ci mom at tout temps da ko daan doxé da ko daan dépenser di saraxé di investir ci nit ñi ay fédé ba alal di doon won dajé ci mom andak manam bu at bi manam andak ne yalla da koy doli wursuk tout temps manam mom rahimahullahu ta'ala mom mune an sa'idul al-maqburi te gisot nagn ko ci sun jotta bi wess sa sa'idnu abu sa'id al-maqburi abu sa'id mom moy kaysan moy bayam sa'id ñu comme niñ ko gissewon dañ lay dal maqburi ngir na ñew dañ don jox bam ne mom ñu gane adna ni ñu genn adna 123 japp 126 ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alaihi wasallam bokk wa nek wa madinatul munawwara ala sayyidina abdullah sallallahu alaihi wasallam an abi mu jele ci bayam te mom moy kaysan mudu abu sa'id maqburi ñu koy wax sahibul aba rahimahullahu ta'ala mom mi ngi genn adna 5e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mom duwa madinatul munawwara ala sakinah afdalu salatu wa salam annahu sami'ana mom ka degna aba sa'id al khudri radiyallahu ta'ala anhu an gis nagn ko legi an na rabbu sa'd ibn malik ibn sinan radiyallahu ta'ala an rasulullah naka dawal yalla sallallahu alayhi wa sallam qala nena idha wud'a al-bunyan tagal janazatu janazatu newbi waqta malaha tamu yanuko ar-rijalu burni fi a'naqihim ci sen losi manam kon li day tektale ne kon goor ñi ñom ñoko yanu manam li nak li nga xamantene mom moy wax ji manam feebi rek la tuddu manam te yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa ne bu fekkentene tek nañu neew ba nga xamantene ba goor ñi jël ko yanu ko tek ko ci sen loosi manam loolu day tekkale manam le fait que mu ne nako goor manam bu goor ñi yano manam te possibilité wu keneen yano wor bako dul goor nekkon fi loolu mom ci lañ ci xamé ni kon ndekat goor ñi ko yano te jigeen ni bokul ci te yenen ci sallalahu alayhi wasallam lepp lu mu wax manam wax ji da dul op hasard manam day am tout temps lu manam day teunku te bu boba loolu day tekkale ne li mom mo meuna nek leneen jappandi wut té loolu ci lañuy xamé ni kon ni goor ñi ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy yanu niw yi waye du doon jigen ni ngir ne ñom da no woyof té dañoo manam dañoo niw doole jigen ni manam agit ne manam bu seen mbir manam la fa loolu tamit day am lo xamantene mbiru goor la ak lo xamantene mbiru jigen la manam yanu yi niw loolu bokul ci mbiru jigen ni manam loolu mbiru goor ñi la wallahu aalam muna fa in kanat bu fekkentene nek na manam mom muy niw bi salihatan diku sel qalat da fay wax nan qaddimuni jital len manam way gawal len mo way gawé len mo ngeen jital mo manam moy ngeen yobuma han ci sama bamel bu fekkentene niw bu bax la won wa in kanat way bu fekkentene nek na ghayra salihat lu bax manam moy bu safanu qalat danan ya waylaha ay way taskara ñel nako ay la yobuna ana fa lañu jëm bi ha ci mom niw bi manam da ngay day wax ne ay way ki fuñ ko jëme way manam moy jëmum bi han lolou lay wax mune yasma dana deg fawta ha kaddu goga kaddu lola manam kaddu mom buy wax newul kul shay bepp mbir illa bamu def insana al insana doomu adama rek moko dul deg manam te liñ ci nam moy doomu adama ak jinni tamit waye luddul ñom ñin yep di lañ ko deg wala manam te lol dañ ci xamé ni aduna bi mbolam li fi nek day deg di wax lepp lu nek ci aduna bi day deg di wax comme li borom subhanahu wa ta'ala wax manam ne yowmal khiyamati buñu laaje yaram yi manam ñi nga xamni ñoy yéfer yi buñ la wax qalu li jururi lima shahidtum alayna yi buñ waxe seen cër yi ne lan motax ngeen man seen der yi lan motax ngeen bi fédé contre ñun bu boba dañ nan qalu antaqana allah alladhi antaqa kull shay ki ñu wax lo moy ki wax lo lepp mu yalla momu di wax lo lepp mom mo la wax lo manam ndax lepp aduna yépp da fay wax aduna yépp day dégg wala comme ni ko il min shay illa yusabbihu bihamdi amul dara luddul mi ngi sabbal manam ba par di ci sétu de sante yalla walakin la tafqahuna tasbihahu wayim yeen dul dégg sen sabbal yeen len dul comprendre manam kon lolu manam bu fekkante nak kon ñom ñepp kon ñom ñoy degg manam lu kaddu gogu ñom ñepp koy degg manam kon ñu xamne am na mbir yo xamantene doomu adam and ak limi yilif yilif aduna bi mom borom subhanahu wa ta'ala da ko teunk ci buntu bobu manam du degg lolu way nak li tam buñ ko waxe mom moy généralité bi te bokku na ci ni wone ni niw yi dañuy degg te dañuy gis lolu tam dañ ko ci xamne moy ni niw yi dañuy degg dinañ gis bi xew moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam wa badar biñu manam yefiri li len yenenbi waxon yeen tay way legi nak c'est bon legi ñun gis nga fiñu yalla ñun de liñu yalla wonon gis nañ ci ndax yeen gis ngeen ko sayyidna umar radiyallahu anhu ne ko me noy waxe ñi te ñom ñu nek ay neew mu ne ko dedet gëno leen deg li ma wax way sax ko ñom mënu ñu tontu manam mënu ñu tontu bo xamantene day yeksi ba ñeen ñepp ñeen degg ko lool lay tek manam ngir ne ñom dinañ waxte sax na ne ñepp dinañ degg ñom seeni kaddu bam def nit manam te lim ci nam moy nit ak jinne mu ne walaw sami'ahu lutax manam legi degg ko mum nit degg ko walaw sami'ahu suko deggon sayqa day xaju manam moy day am ak titange gu koy dugg mu yuxu bo xamantene manam da ci daanu xam te da ci de manam loolu mom motax nit ki kom meunta deggulu mel non bu ko deggon tay du ko atam lolou tamit moy generalité wu nit ñi yalla nak amna ñen ak ñen ñu muy may ñu mëna dundu haqiqa bi ni manam dundu réalité bi ni waye lolou kon motax yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam kon gis ngeen ni hadith bi kon li tax imam bukhari am indi ko fi rahimahullahu ta'ala mom moy iza wudi'atil janazah waqtama laha ridalu ala a'naqihim manam buñu tégué néw bi té goor ñi yanu ko ci seen dox yi ci seen loox yi lool mo motax imam bukhari ndiko rahimahullahu ta'ala imam bukhari nako indi wat hadith numéro 1316 ak 1380 imam an-nasa'i innahu hadith numéro 1909 imam ahmad innako hadith numero 11372 ak 11552 ko ñu gis na hadith bi manam ci hadith imam bukhari wo yeto wallif imam muslim ci hadith bi ci la bok manam kon te ci wa ashab ko bu sita imam bukhari ak imam nasa'i rek ñom ñoko indi kon imam amma imam muslim imam abu daud imam tirmidhi ak imam majah ñom ñep indi wuñu ko rahimallahu jami' من باب السرعة بالجنازة وباب السرعة بالجنازة باب بنت السرعة قاوة بالجنازة عندك مانام تيتي ميوبي مانام جيسني مانام قاعدة بنتون جيس مانام إمام بخاري نياري دا مانام لوج أب حديث مانام بيها من دينا مملي اندي حديث بمي اندي دينا تيك جيناو مانام بنت بمي اندي حديث بنيك تيك بيكو جيتو دانا كو جنجو manam daf koy faral di jund manam comme ni ke nim doon waxe qaddimuni gaawileen manam nga gis ne kon li bu fekente nek lu bu dut nono itam comme li manam bu lolu day tektale manam bu dut manam ne gaawileen ma gogou mom lay wax ni ne kon ñu gawara gaawé tamit niw bi manam waye niw genn aduna ñu tok di nan nañ xaar ñom diw ñew nañ xaar ñom ki nañ xaar ba mu def ay fan lolu jaadul li nga xamantene tamit mom moy ne gaawé gi tamit lolu dafa am dañ ko teunk ci ay charte manam bokk na ci mom moy bu fekkene ne ki genn aduna dañ il faut mu leer ni genn aduna clairement manam mu baña nek lo xamantene day tok ñu xol deglu melni ku deggatu rek ki rek dal ni ah kon sedd na eta nañ gaaw lolu lek nak day indi surtout amna yenn ki comme nit ko xamantene noy gi day aju wala bok mu am crise bu koy dal wala yenn mbir yo xamne da ko dal lo xamantene nit ñi man lañu baña baye xel waye faut que ñu wuur ni ñu def manam motax ci yenn febar yi sax borom xam xam yi rahmatullah alayhi ne bu fekente ne mbir mi manam mën na deme nonu ñu bari sax bamu def 24 heures manam ñu bari bamu def sax fan ak ñu ak lu tek manam ñu guddi ak becc manam 24 heures ñu xol bu baax ba xam waji genn na aduna réellement wa wala def manam ñu doko commencer sang ak robak yu mel non parce que leg leg du wor manam kon boba gaawé ji tamit faut que mu baña nek lo xamantene ak yakamti da ci daal du dugg waye mu nek lo xamne lu raisonnable la lool moy ben ñaarel bi ci def mom moy bi tax imam al-bukhari indi buntu bi mom moy su fekkentene dañ ko manam ben bon ci point bu jëk ni batay manam gaawé gi tamit mom moy sous condition que tamit amul lu ñu soxla lu war tax comme par exemple bu fekkentene dañ ko ray masalan manam pour bu fekke enquête bi dafa am soxla ñu téy ko lool dana manam dañ koy téy ngir lool waye amma diko xorti manam di xorti jëmmi niw bi ak yoy mom loolu daganul ci julit manam ñu diko def manam ngir ni niw bi comme niñ ko gisé loko def da koy xam manam dëgg da koy yëk té metti gi dana ko dana day yëk ci mom benen bi ci def nak mom moy bu fekkentene ki nga xamantene manam benen gaawé bi mom moy buñuy dem di yobbu niw bi manam dañu wara gaaw ko waru ñu ko téy di téndéfal di dox manam di ram manam wala di dox dox go xamne ndank la dedet manam dañu wara dox waye dox gi nak du manam mu baña nek tamit daw bo xamantene xey manam di gaawtu go xamantene amana niw bi daanu ak yu mel non manam loolu mom dafa bok ci yiñu sip mais yi nga xamantene tamit mom moy dox gi da wara yamamaay kesse manam mais lu upp lu gëna gaaw ke bo daan dox de manière générale manam loolu lañ ci nam manam li nga xamne tay bo jugon fi di dem ci pharmacie bi mi ngay doxé ndank dem manam tay bu fekkene da nga yoru niw manam do doxé non manam da ngay dox bu xawa waxu touti loolu la ci nam muna wa qala anas muna sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu mu sahaba yantibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mune mom dafa ni antum yel musayyuna yene ni gungé manam yene ni gungé kon nak wamsi doxal ci riwaya kis muy xani wamfu la manam dox len la bayna yadayha ci kanamam wa khalfaha ak ci ginnawam manam yene and wa an yaminha ak ci ndeyjorom wa an shimalha ak ci tamonam manam da ngeen koy wër len new bi ngeen dox ngeen dem comme yene koy gungé limu nek nak ne dox len wa bukhari gis ni mu sewé ni mi déggé manam limu waxé moy limi tek kon ci gawtu bi manam daf la bëgg wax ni djubluuma ci gawtu bi di daw manam limu ci djublu moy manam ndax limu ne dox leen wala manam numu fété rek dox leen nonu waye tamit ngeen dox bo xamantene kon dox bu deugër la hadith bi nga xamne moy waxu sayyidina Anas ibn Malik bi radiyallahu ta'ala anhu Abdul Wahhab ibn Atha al-Khaffaf solo nako ci kitabul janaiz bo xamantene manam bu mu bind la solo ko ci yono Humayd at-Tawil an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu manam dañ ko lacc ne ko buñuy and ak new nan lañuy def manam buñu dox di and ak new mu ne def yeen ko bu ngeen dox leen ci kanamum ci ginnaw numu leen neex rek mën ngeena doxela non waye tamit manam limu ci nam tamit mom moy do dox ko xamantene dang koy sori manam tay par exemple munu ñoo bu ngeen new bi ki taxaw manam nga bëgg bok ci ñikoy bëgg bu ngeen ba pare nek a 10 mètres ci ginnaw ki mujju par exemple dëgg wala bok nga jaar ci benen mbedd bu bok ci mbedd bi mu jaaroon loolu bokulo ci ñiko top manam ñu and ak mom manam ci koy gungé da ngay nekk ci wétam dénga loolu la ci nam manam waye nak bu nit ñi bëri luñu bëri ngeen nekk manam ngeen jokkolo rek loolu baxna wallahu a'lam mun qala bil isnad muttasil fi al-kitab li hadathana ali ibn abdullah tamam al-imam ibn al-madini hayyatul wadi abu al-hasan as-sa'di al-basri rahimahullah ta'ala min ganar na 161 ñum ane ginar na 234 ane ginar ga dalen bi sallallahu alayhi wa sallam qala hadathana sufyan mu ibn uyayna abu muhammad sufyan ibn uyayna ibn abi imran al-buhilali rahimahullah ta'ala mom mi ngi genn nek wa makka top wa kufa ganar na 107 ane ginar na 198 ane ginar ga dalen bi sallallahu alayhi wa sallam qala annahu qala hafizallahu min az-zuhri li day mokal nang ko jele ko ci mom az-zuhri manam kaddu ki moy netali ci imam az-zuhri lañ ko degge te moy al-imam muhammad ibn muslim ibn shahab az-zuhri abubakar al-madani ganaat na 50e ane ginaat na 125e ane ginaaw gadaw yent bi sallallahu alayhi wasallam fa'ir ibn musayyib wala musayyib ñoom ñaar yeb bax nañ moy sa'id ibn musayyib ibn hazan rahimahullahu ta'ala radiyallahu anhu manam musayyib ibn hazan bu sahaba la papam tamit mo xazam nek sahaba manam ñom ñoy ñi neewon duñ soppi seen tuk yeen tuk sallallahu alayhi wasallam soppi leen seen tuk musayyib mo sayyid mo xazam ha musayyib ak xazam manam musayyib al musayyib wala mom ben wala ak xazam yeen tuk sallallahu alayhi wasallam soppi leen seen tuk ñoy mu ko tuk mo ko soppi xazam dal la tuddu non la koy bay xazam mo moy tif tristeur wata imam bi neena suñu keur motax tristeur musu fa joge ak tristeur musu fa joge ah musayyab moy ko xamantene dañ ko beurgal baye ko doro wala waaw kene amul ci mom soxla mune motax suñu keur sa baye ko musayyab la tudd suñu wa keur kene musu len faale non la len beurgal waaw waaw mom sayyab la tudd moy ko taxeki mo geuna mag ci tabi'i wa mo ci uppul xam xam gënte upp ñariñ gënte mag ak jangala radiyallahu ta'ala ma bok ci fuqaha sabay juroom ñaar bo xam fatu yu madinatu munawwara mag ya ala sakina abdullah sallallahu alayhi wasallam ba bari gënuna mokal ci sen generation manam mom mi ngi gën adna 93 da 94 ana ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam an abi hurayra radiyallahu ta'ala bi sahaba yent bi sallallahu alayhi wasallam abdurrahman ibn sahl ad-dawsi radiyallahu ta'ala anu gën adna 59 ana ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam ani nabi mu jere ci yent bi sallallahu alayhi wasallam annahu qala mom dafa ne asri'u gawelen bil jinaza ci neew bi manam moy buñu ko tege na ngeen ko gawé manam ndax mën na yana ñaari manam moy tek ko buñ ko tege ngeen gawé ko wala bok bo leen ko xasse bu yëkëti ngeen gaw dox waye lim ci nam manam mom moy ci yeneen riwayat yi lañ koy xamé mom moy né buñ ko tege ngeen yanu ko manam ngeen gawé ko manam mom moy xëss nañ ko sang defar nañ manam defar nañ ko ci gawé leen ko nak li ngeen yobbu ko ngeen dox ko manam bu leen yéxantu fa in taku bu fekente né lo mom dal nek na salihatan de ku baax hein fa khayrun manam ci lu bax rek tuqaddimuna ha ngeen koy jëme manam comme ko bu doon ku bax la manam ci lu bax rek ngeen koy jëme wayen yakku bu nekké ci wa zalika lu bokut ak lolu fa sharrun manam lu bon dal tad'unahu mo ngeen di teggi andi qabikum ci seen loofi manam ñaar yi mo ci mëna né budé lu ku bax la ci lu bax la ngeen ko jëmi budé ku doy war la won tamit yeen ngi téggi seen loss bu bon rek donc de toute façon amulum gañ manam lu positif la rek manam li tamit manam xéetum jangale la manam bu yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam def manam moy dalay tégal ñaari cadre figure yépp ba paré wax la né la ak lu mën ci xew nga def li mom moy ni gën ak lu mën ci xew parce que ñaari cadre figure yi rek ka mëna né hadith bi imam bukhari nak hadith manam imam bukhari fi rek lako solo manam imam bukhari fi rek lako solo manam kon gis na ñor ñu gis na imam muslim moko indi 944 ñaar yoon imam abu daud nak hadith numéro 3581 imam tirmidhi hadith numéro 1015 imam an-nasa'i nak hadith numéro 1910 ak 1911 imam majah innako hadith numéro 1477 imam malik sax innako indi won nak innako taw hadith numéro 651 imam ahmad ibn hanbal nak hadith numéro 7267 7279 7772 ak 10332 kon dañ gis ne wa ashabu kutubu sita ñom ñep indi nañu ko waye kep ku ko ci indi ben yoon nga ko indi bam def imam an-nasa'i mom ñaar yoon la ko indi 1910 ak 1911 imam muslim nam 944 la ko indi manam ben yoon la ceku cyallale yi ñoo wuté waye ben hadith bi la manam kon dañ gis ne kep ku ko indi rek ben yoon nga ko indi ci ñoom waye ñom ñep indi nañ ko bam def imam an-nasa'i mom ñaar yoon la ko indi rahimallahu al-jami' wallahu ta'ala a'lamu sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين